Άκουσε με, αγάπη, άκουσε με. Πριν ανοίξεις την πόρτα και χάθεις, άκουσε με, αγάπη, δεν ξεχνιούνται σε μια νύχτα συνήθειες μια ζωή. Θα σε βρίσκει μόνο η νύχτα, δίχως χάδι η καλή νύχτα, μια συντρόφευτη ψυχή μοναχική. Κι οι απέραντοι χειμώνες θα σου φαίνονται αιώνες και η σόβια καταδίκη. Αγάπη, άκουσε με, τώρα που ίσως ακόμα είναι νωρίς. Άκουσε με, στον δρόμο που πηγαίνεις, μόνο αγκάθια και πίκρανθους θα βρεις. Μια καλή μέρα και δε θα έχεις ένα στόμα να στηθεί. Θα ξυπνάς μες στο σκοτάδι λαχταρώντας ένα χάδι και από δίπλα θα σαρκάς.